دار أحياء أساف للنشر تقدم العبرية بسهولة للناطقين بالعربية. إيفريت بكرلوت. تأليف إليعزر تركل. جميع الحقوق محفوظة. في الجزء الأول من الكتاب من صفحة 12 وحتى صفحة 25 ستتعلمون قراءة وكتابة اللغة العبرية. القطع المسجلة تبدأ من صفحة 27. حديث في الشارع. سيخة برخوف. شلوم دينا. شلوم دان. إفو أت غرا دينا؟ أني غرا برخوف كولومبوس. بأمت؟ גם אני גר ברחוב קולומבוס. באיזה מספר? אני גרה בבית מספר אחת. באמת? זה בית על ידי. מה את עושה, דינה? אני מזכירה. את מזכירה טובה? כן. את גם אישה יפה. תודה רבה, דן. גם אתה יפה. שלום, שלום. שלום, דינה. לנוראג' אל מופרדת אלתי תעלמנה. מי? מן? תמונה. סורה. שם. אסם. משפחה. עאילה. אמא. أم. عسى. يعمل. عسى. تعمل. رفي. طبيب. جار. يسكن. جرا. تسكن. سيخة. حديث. مسبار. رقم. ب. في. بيت. بيت. رخوف. شارع. ايزي. اي. على يدي. بجواري. تودا ربا. شكرا جزيلا. مذكرة. سكرتيرة. توف. جيد. ناجح. توفا. جيدة. ناجحة. באמת? حقا. אישה. امرأة. زوجة. صفحة 28. عمود 28. تمرين رقم 1. ترجيل 1. عبئ الاستمارة الآتية التي تتضمن معلومات عنك. الاسم. شم. اسم العائلة. شم مشبخة. اسم الأب. شم أبا. اسم الأم. شم إما. أسكن في شارع. جار برخوف. رقم البيت. بيت مسبار. رقم التليفون. مسبار تليفون. تمرين رقم 2. ترجيل 2. اقرأ الأرقام العبرية بصوت عال. 0. افس. 1. أحد. اثنان. شتايم. ثلاثة. شلوش. أربعة. أربعة. خمسة. خمش. ستة. شش. سبعة. שבע. ثمانيه. שמונה. تسعه. תשע. صفحه رقم 29. عمود 29. تمرين رقم 5. ترجيل 5. ترجم. ترجم. أتا دان. أنت دان. هي دينا. هي دينا. دان روفي. دان طبيب. دينا مذكرة. دينا سكرتيرة. إفو دان؟ أين دان؟ كان دان روفي. نعم دان طبيب. دينا إيما؟ دينا أم؟ لو دينا لو إيما. لا دينا ليست أما. دينا مذكرة. دينا سكرتيرة. صفحة 31. عمود 31. الوحدة الثانية. يخدا شنية. كم الساعة؟ ما هشاء؟ דן רופא. דן עובד במשרד ברחוב קולומבוס. גם אבא של דן רופא. הוא עובד עם דן. אבל עכשיו אבא של דן חולה. אבא של דן לא עובד. הוא בבית. גם המזכירה של דן לא עובדת. המזכירה חולה. רק דן עובד במשרד. חדית' פי בית דן. שיחה בבית של דן. שלום אבא. שלום דן. אתה עובד קשה? לא אבא. אני לא עובד קשה. באיזו שעה אתה הולך? אני הולך בשעה 8:30. מה השעה עכשיו? עכשיו השעה 8. באיזו שעה אתה אוכל, דן? אני אוכל בשעה 12 או בשעה 12:15. באיזו שעה אתה בא? אני בא בשעה 5. רק אתה עובד במשרד? כן, אבא. רק אני עובד במשרד. המזכירה חולה. שלום דן. שלום אבא. صفحه رقم 32. عمود 32. المفردات التي تعلمناها. מילים שלמדנו. עובד. يعمل. עובדת. תעמל. לא. לא. משרד. מכתב. עכשיו. אלאן. חולה. מריד. חולה. מרידה. כן. נעם. של. חסה. התאבע לי. קשה. עמל. סעב. הולך. יזהב. הולכת. תזהב. אוכל. יאכל. שעה. שעה. דקה. دقيقة. دقوت. دقائق. ريفا. ربع. ختي. نصف. بليلة. في الليل. شؤلت. تسأل. بأم أحد. مرة واحدة. أمرت. تقول. التراكيب. فضل إضافة. استبدال مكتب دان بالمكتب التابع لدان أو المكتب خاص دان. شيل دان. التعابير. كم الساعة؟ ما شاء؟ في أي ساعة؟ بإذو شاء؟ في الساعة الثامنة. بشاء شموني؟ في هذه اللحظة. برغة زي. أأنت هذا؟ زي أتا؟ صفحة رقم 33 عمود 33. أعد تعلم الأرقام التالية. חזור ולמד את המספרים הבאים. 10. 10. 11. 11. 12. 12. صفحة رقم 34 عمود 34. تمرين رقم 3. ترجيل 3. חזור על השעות בעברית. أعد الساعة السابعة وعشر دقائق. השעה 7:10. الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة. השעה 3:30. الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة. الساعة 4:15. الساعة الثامنة وعشر دقائق. الساعة 8:10. الساعة الواحدة وخمس دقائق. השעה 1:05. الساعة الخامسة وتسع دقائق. השעה 5:09. صفحة رقم 35 عمود 35. حديث ليلي. שיחה בלילה. משה בא בלילה. השעה 1. אסתר, האישה של משה, שואלת. משה, זה אתה? כן, אסתר, זה אני. מה השעה, משה? השעה 10, אסתר. ברגע זה מצלצל השעון. השעון מצלצל פעם אחת. אסתר אומרת, משה, למה השעון מצלצל פעם אחת? למה, אסתר? למה? השעון הזה לא מצלצל אפס. صفحه رقم 36 عمود 36. هو وهي. هو وهي. דינה עובדת בבנק. היא פקידה. הבנק גדול. הבנק רחוק מן הבית של דינה. דינה עובדת קשה. דינה קמה בשעה 6:00 בבוקר. היא אוכלת ארוחת בוקר בשעה 6:30. היא הולכת אל הבנק בשעה 7:30. היא עובדת בבנק מן השעה 8:30 בבוקר עד השעה 17:00. היא עובדת קשה. בערב היא יושבת בבית. דינה אוכלת ארוחת ערב ורואה טלוויזיה. היא מזכירה טובה, אבל בערב היא עייפה מאוד. היא רוצה עבודה אחרת. הוא קם. הוא יושב. היא קמה. היא יושבת. מילים שלמדנו. المفردات التي تعلمناها. هو. هي. גדול. كبير. גדול. רחוק. بعيد. רחוקה. بعيدة. كم. ينهض. كما. تنهض. رؤى. يرى. رؤى. ترى. عيف. تعب. عيفة. تعبة. يوشيف. جالس. يوشيفت. جالسة. أخر. آخر. أخرت. أخرى. من. من. بنك. بنك. عد. حتى. إلى. أخري. بعد. بكدا. موظفة. عودة. عمل. بوكر. صباح. أروخة. وجبة. أروخة بوكر. الإفطار. صهورايم. ظهر. إيرف. عشاء. إل. إلى. التراكيب. نكون صيغة المؤنث عن طريق إضافة الحرف تاف أو الحرف هي آخر الاسم. يشيفت أو رؤى. ملاحظة: عندما ينتهي اسم المفعولة بحرف التاء تاف ينبر المقطع قبل الأخير منه. التعابير: صباحا ببوكر، مساء بعيرف، من إلى من عاد. صفحة رقم 38. عمود 38. تمرين رقم 1. ترجيل 1. دان عويد بمسراد. دينا עובדת במשרד. אבא עובד במשרד. מזכירה עובדת במשרד. אני עובד או עובדת במשרד. تمرين رقم 2. ترجيل 2. كم او كما. دان كم ببوكر. دينا كما ببوكر. ابا كم ببوكر. ايما כמה בבוקר. אני קם או כמה בבוקר. תמרין רקם 3. תרגיל 3. אמור בלשון נקבה. אנף الكلمات التاليه. בא, באה. קם, קמה. גר, גרה. טוב, טובה. גדול, גדולה. ذكر الكلمات التاليه. امور بلشون زخر. عبدت عبد. اوخلت اوخل. اخرت اخر. هولخت هولخ. יושבת, יושב. صفحه رقم 40. عمود 40. الوحده الرابعه. يخيده رابعيت. يوجد ام لا؟ יש או אין. דן יושב במשרד. הוא עייף מאוד. הוא עובד קשה. המשרד של דן נקי. המשרד של דן יפה. במשרד יש שולחן חדש. במשרד יש כיסא גדול. במשרד יש תמונה יפה. במשרד יש שעון טוב. במשרד יש טלפון. במשרד יש רדיו חדש. אבל במשרד אין מזכירה. המזכירה של דן חולה. היא חולה מאוד. היא לא עובדת הרבה זמן. דן עובד קשה. דן יושב במשרד. הוא עייף מאוד. הוא צריך מזכירה חדשה. حديث مع سيدة مريضة. سيخة ام ايشا خولا. سلام ادوني هروفي. سلام جبرت بوكشا لشبت. تودا ادوني هروفي. اني خولا مئود. מה יש? הלב כואב. בת כמה את? אני לא יודעת בדיוק. בן כמה הבעל שלך? רגע. עכשיו אני יודעת בת כמה אני. כן? טוב מאוד. בת כמה את? בחתונה הייתי בת 20. הבעל היה בן 40. כן? כן. עכשיו הבעל בן 80. ואני בת 40, נכון? מילים שלמדנו. المفردات التي تعلمناها. أين. لا يوجد. كما. كم. لب. قلب. كؤاب. يوجع. بديوك. بالضبط. بعل زوج. خطنا زفاف. هيتي كنت. هيا كان. أربعين أربعون. شمونيم ثمانون. أدوني سيدي. يش يوجد. شلخان مائدة. كيسي كرسي. خداش جديد. تلفون هاتف. راديو راديو. نكي نظيف. صريخ يحتاج. زمان وقت. هربي كثيرا. بلي دون. في و. التراكيب: تستخدم الجملة الإيجابية المتضمنة لكلمة على نحو مشابه للجملة السلبية المتضمنة لكلمة والمعاكسة لها. التعابير: بن كما أتا. كم عمرك؟ بات كما أت. كم عمرك؟ بفكشا لشبت. تفضل بالجلوس. هربي زمان. وقت كثير. ما يش؟ ما الأمر؟ صفحة رقم 44، عمود 44. الوحدة الخامسة. يخيدا خميشيت. دينا توافق. دينا مسكيما. המזכירה החדשה של דן טובה. איך? הנה הסיפור. יום אחד דן הולך ברחוב. הוא רואה את דינה. דינה עייפה. שלום דינה, אומר דן. את עייפה, דינה? כן, דן. אני עייפה מאוד. יש לי עבודה קשה מאוד. דן שואל, אולי את רוצה עבודה אחרת? יש לך עבודה? שואלת דינה. כן, דינה. יש לי עבודה. אני צריך מזכירה חדשה. מה עם המזכירה שלך? המזכירה שלי חולה מאוד. כמה שעות עובדת מזכירה של רופא? המזכירה שלי עובדת מן השעה 9 בבוקר עד השעה 5 אחרי הצהריים. 8 שעות. טוב מאוד, דן. אני מסכימה. תודה רבה, דינה. אני שמח. עכשיו יש לי מזכירה חדשה וגם מזכירה יפה. דן, דן, צוחקת דינה. שלום. דן שמח מאוד. עכשיו יש לו מזכירה חדשה וטובה. صديق רינה. החבר של רינה. רינה היא האחות של דינה. יש לה חבר. רינה בת 17. רינה לא רואה טוב. יש לה משקפיים. אבל כאשר החבר שלה בא, היא מורידה את המשקפיים. דינה שואלת, רינה, מדוע אין לך משקפיים כאשר החבר שלך בא? את יודעת, דינה, אני יותר יפה בלי המשקפיים שלי. אבל גם החבר שלי יותר יפה בלי המשקפיים שלי. יש לי שלי. إذا كنت ملما بتصريف יש لي فستجد سهولة كبيرة في مذكرة شلي. صرف. יש لي. لي. יש لك. لك. יש لك. لكي. יש לו. له. יש לה. لها. שלי. خاصتي. שלך. خاصتك. שלך. خاصتك. שלו. חסתוה. שלה. חסתוה. מפרקי אבות. מן המשנה. חסיד אומר. יקולו לחייר. שלי, שלך, ושלך, שלך. מה לי לקה, ומה לקה לקה. רשע אומר. אמא שריר פייקול. שלך, שלי, ושלי, שלי. מה לקה לי, ומה לי לי. التراكيب صيغة الملك لي יש لي خاصتي شلي أما صيغة النفي فهي ليس لي أين لي التعابير وماذا عن ماذا حل بي ما إيم جيد جدا توف مئود أحتاج إلى سكرتيرة أني صريخ مذكرة מילים שלמדנו. المفردات التي تعلمناها. שעות. ساعات. שמח. فرح. צוחקת. ضاحكة. אחות. أخت. אומרת. تقول. מדוע. لماذا. יודעת. تعلم. 17. 17. משקפיים. נظارات. יותר. أكثر. חדשה. جديدة. איך. كيف؟ سيپور حكاية مسكيما موافقة شئلة سؤال أولاي لعل مئود جدا خفير رفيق موريدا تنزع كأشير عندما صفحة 48 عمود 48 تمرين رقم 2 ترجيل 2 رد على الأسئلة التالية. عني على هالشيلوت. لدقمة. مثال. יש لخا تلفون؟ كن. יש لي تلفون؟ لو. أين لي تلفون؟ יש لي مشكفين؟ كن. יש لي مشكفين؟ لو. אין לי משקפיים. יש לה עבודה? כן. יש לה עבודה. לא. אין לה עבודה. יש לו משרד? כן. יש לו משרד. לא. אין לו משרד. יש לך משפחה? כן. יש לי משפחה. לא. אין לי משפחה. תמרין רקם 3. תרגיל 3. וג'הוה. הפנים שלו. עין. עין. ب فم اوزن اذن اف انف نهايه الوجه الاول